राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 10 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि सत्संग करने वाले भाइयों के मन में मरने का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मरना ही पड़ेगा तो पैसे क्या बनता होगा। अगर बच सको तो ठीक है, बच तो सारे मृत्यु लोग है, ये मरना का लोग है तो मरना तो पड़ेगा ही, कभी मरना हो चाहे जल्दी मरो चाहे देरी से मरो मरना तो पड़ेगा। तो मरना ही है तो डर किस बात का है? और मरने से डर नहीं लगने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, लाभ बड़ा भारी होगा, ये सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। मरने भय डरते रहो तो मरते रहो, डरते रहो तो मरते रहो, अंत नहीं आएगा उसका। सब जीव मात्र जीव मरने डरते हैं और मरते हैं, सभी सभी मरते हैं, सभी डरते हैं, और हजारों बार डरते होते मरते होते अंत नहीं आएगा। अभी अगर मरने का भय छोड़ दो तो डरना मिट जाएगा, डरना मिट जाएगा तो अभय हो जाए, अभय पद मिल जाएगा, बड़ा भारी लाभ है। और डरने से बड़ा भारी नुकसान है, डरना हम मिटा सकते हैं। हम सत्संग करने वाले अगर डरते ही रहे तो फिर सत्संग करने वालों में न करने वाले क्या फर्क? डरना अवश्य, मरना अवश्य है, मरना बिल्कुल पड़ेगा ही, सच्ची बात है एकदम, ऐसा कोई इनकार कर नहीं सकता। मरना ही पड़े तो भय से क्या मतलब? बचने का कोई उपाय है तो ठीक है, उपाय करो, उपाय न डरना ही उपाय है। सदा के लिए मरना मिट जाएगा, श्रद्धा के लिए मरना मिट जाएगा, अभय पद प्राप्त हो जाएगा, तब तो ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। मरने से सिवाय दुख सहन के किसी तरह का फायदा नहीं है, किंचित मात्र भी फायदा नहीं है। मरने से नहीं रहे अब है, अतः मरने से भय होता है तो किस बात का भय है कि खाने का पीने का और सोने का तीन काम है। तो सोना खाना पीना मिटेगा नहीं, भय करने मिटेगा नहीं। क्या खाते खाते खाने की इच्छा मिट गई? इच्छा अगर नहीं मिटी है तो जब सामर्थ्य नहीं थी बालकपन में तो दूसरे खिलेगा, वृद्धावस्था में शक्ति नहीं रहेगी तो दूसरे खिलाएगा, और दूसरे अपने जवानावस्था में काम अपने कर्तव्य कर दिया, खाना मिले न मिले मर जाएंगे, यही तो और बोलेगा और क्या होगा, खाना नहीं मिले तो मर जाएंगे और क्या होगा, इससे बढ़कर भय क्या होता, इससे बढ़कर भय है ही नहीं, है ही नहीं कोई। तो खाते खाते भी मर गए, मैंने खाए भी मर गए, क्या हर्ज है, यहाँ फर्क क्या पड़ा, खाते खाते भी मरते हैं कि नहीं, मैंने खाए भी मर जाएंगे, इस बात पर गहरा विचार करो। मरना अवश्य भावी है, खाए तो ही मर जाएंगे, नहीं खाए तो ही मर जाएंगे, तो डर इस बात का, मेरे तो खा लिया अपना, नहीं मिले तो न सही में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा मरने का भाई, और क्या है, और क्या हानि है, इससे बढ़कर कोई हानि है ही। फांसी की सजा हो जाए तो सब सजा उसे अंतर्गत आएगी, मरने को छोड़ दिया तो फिर वैसे इसके अंतर्गत आ गया, कोई तरह का भय नहीं हुआ। और भय करते रहो तो मरते रहो, भय भी तो मरते रहो, कोई फायदा नहीं। अगर अभय हो जाए तो भय पद मिल जाएगा, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाओगे, फायदा इतना बड़ा भारी है, ऐसा में फायदा कोई नहीं है, फायदा कुछ नहीं, और मरते रहेंगे फिर भी दूर रहेंगे, क्या फायदा होगा। और इस बात को खूब विचार करें तो क्या भय है डरने मरने में, मरना तो पड़ेगा ही, अब मरना पड़ेगा ही तो फिर भय क्या बात रहा, किसी तरह बच सको तो बच जाओ, बच सको तो, या बच सकते ही नहीं तो फिर भय करने से क्या बंद होगा, गहरा विचार करो, गहरा विचार। भोजन नहीं कर मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, और इससे बढ़कर क्या हानि होगी, तो मरने में तो फर्क पड़ना पड़ेगा नहीं, भय भय हो तो मरना पड़ेगा, न भय हो तो मरना पड़ेगा, अन्न मिलेगा तो मरना पड़ेगा, न मिलेगा तो मरना पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा तो फिर घर जीव, और पहले कोई मरता नहीं, मरता आने मरती आने पर ही मरता है, पहले मरता नहीं, मन कह रहे इस विश्वास नहीं तो जाने लो, मर जाएंगे तो मर जाएंगे तो खाते खाते कुछ नहीं मरेंगे, खाते पीते भी मरेंगे, तो डरे क्यों, सीधी सरल बात है। डरने से कोई फायदा होता हो तो बताओ, आप बताओ, अभी सोच में बताओ, कोई फायदे की बात हो तो बताओ, नुकसान नहीं करते हो, नुकसान कोई नहीं होगा, फायदा समझ रहेगा होगा। तो अभय होता है, जब तत्व ज्ञान होने से अभय होता है, निर्भय हो जाता है, किसी तरह का भय नहीं था। मरा तो भय नहीं, जीवे तो भय नहीं, जीवन में कोई लाभ नहीं, मरने में कोई हानि नहीं, जैसे मरना है उसने मरना है, नहीं मरना है बता मौज है। अभय पद प्राप्त हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, बस हो जाओगे, फायदा बड़ा भारी होगा। मरने की जरूरत नहीं और न जीने की जरूरत है। अभय पद प्राप्त करना है, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, मनुष्य जन्म का वो सफल हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो गया, जैन मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, अभय पद प्राप्त हो जाएगा। गया विचार करो, ईश्वर से निशंक रहे, निर्भय रहे, अपना करने लायक काम करना है, न करने लायक काम नहीं करना है, बस इतनी बात है। नहीं कर सके वो भी नहीं करना है, नहीं करना चाहिए वो भी नहीं करना है, नहीं कर सको वो भी नहीं करना है, और नहीं करना चाहिए व्यवहार में वही नहीं करना है, ये करना चाहिए वही करना है, और इससे रखना नहीं है। अच्छा हो जाना असहापद, असहापद असहापद हुआ मरने का भय दुर्साधा नहीं, जीने की साधना से ही मरने का भय होता है, जीने की साधना नहीं हो तो मरने का भय होता ही नहीं। बालक से जवान हो गए कितना फर्क पड़ गया, तो जवान जो चिंता करता है भाई, जवान होने से बूढ़े हो गए, बूढ़े होने से चिंता करता है भाई, अवश्य है चिंता क्या है, जीते रहते बूढ़े हो जाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, किसी बात से भय नहीं, जो भय करने से क्या फायदा, जो बूढ़े होंगे शक्ति ऐसी हो जाएगी, मैं सोचता था बहुत तेजी से और सारे में तो नहीं सोच सकता, ये तो प्रत्यक्ष बात है, आपने देखा ही होगा, और मिजाज खत्म हो गई तो भय भी ढूंढ जावे, एक समान किसी की अवस्था रहती थी, ये है जो होगा निर्भय हो जाए, है जो हो जाएगा बस मस्त रहे उसमें, कई हाल मस्त गई माल मस्त गई तो मैं ना सुबह में एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब पर है, अविद्या कुएं में खुद मस्ती बिन और मस्त सब पर है, अविद्या कुएं में खुद मस्ती हो जाए, मरे तो आनंद है, नीवे तो आनंद, जीवे तो आनंद, अनुकूल तो आनंद, प्रतिकूल तो आनंद, हरदम हरदम मस्त रहे आनंद, अपना हरदम क्यों दुखी हुए, जिस अवस्था में है उससे मस्त है, होना है वो होकर रहेगा, नहीं होना है नहीं होगा, नहीं होने वाला करके खबल होगा नहीं, होने वाला मिटेगा नहीं, वो होगा ही, फिर डर किस बात का है, मस्त है आनंद, मौज में है आनंद में, मर जाए तो मौज, जीवित है मौज, बीमारी तो मौज, ठीक होते तो मौज, डरने से क्या फायदा, डर से कोई फायदा हो तो बताओ, आप आज सोच लो, खूब विचार कर लो, डर से फायदा हो बताते हो, निर्डर से तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, पर बड़ा फायदा है, डर से फायदा नहीं है, निर्डर अभय पद हो गया, सदा के लिए अभय पद हो गया, तब तो ज्ञान हो गया, मुक्ति हो जाएगी, मौज हो जाएगी। इतना दिन हो गए करते हुए जीते हुए, अभी कोई अभय पद प्राप्त हुआ नहीं, और ऐसे हो जाओ अभय पद प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इस वास्ते मस्त रहो, खुद मस्ती में ना और मस्त सब पर है विद्या कुए में, और क्या कहो नहीं मस्ती, खुद मस्ती है, जीने में मौज है, मरने में मौज है, हर हाथ में पूरे मर्द वही जो हर हाल में खुश है, पूरे मर्द वही मर्द पूरे वही है, यही संस्पर्श साब होगा, दुख यो नवते आदरवंत कौन थे न थे सु रमते बुधा बुधा थे सुंदर रमते, यही संस्प होगा जो भोग सब दुख यो न दुख कारण है, कोई भोग ऐसा नहीं जो दुख रहे तो, पहले दुख सही जाए पसे दुख सही जाए तब होगा, पहले दुख नहीं तो भोग होगा नहीं, भूख का दुख नहीं हो तो भोजन का सुख हो ही नहीं सकता, प्यास का दुख नहीं हो तो जल का सुख हो ही नहीं सकता, सी का दुख नहीं हो तो कपड़े का दुख सुख हो ही नहीं सकता, संसार में जितने सुख है सब पहले सुख दुख चाहिए, पहले दुख जरूर आवश्यक है, अगर वो नहीं रहेगा पीछे दुख आवश्यक है, दोनों पर से दुख भरा वो सुख क्या काम होगा, आप सोचो कोई सुख ऐसा हो जिसके पहले दुख ना और पीछे दुख ना हो, तो पहले दुख और पीछे दुख, अरे दुख रहे बिना सुख हो ही नहीं होता, सुख होगी दुख होगा ही, नियम है उपाय में मनाया नहीं, भूख लगे तो भोजन कर लो, प्यार लगे जल पी लो, काशी लगे तो कमरा ओढ़ लो, अन्ना मिले हृदय से ही, सदा सूरज मिले, राजा महाराजा धनी लघुपति करोड़पति अरबपति इनको भी मन चाहिए सदा नहीं मिलती, कमी कमी को रहती है, साधारण आदमी के धनी से धनी आदमी के कमी रहती ही है, ड्राइवर को नहीं, क्या करे ड्राइवर को नहीं, क्या करे अरबपति के ड्राइवर जरूर देते हैं, क्या ड्राइवर का अभाव नहीं होता, आज हम पता नहीं है, आज खाली ही नहीं है, दरिद्री के बेचारे होता ही नहीं, ड्राइवर नहीं है ये तो होता ही नहीं, मोटर भी नहीं है, दुख में फर्क है, मोटर नहीं है उसे दुख नहीं होता, जिनके उम्र पांच सात पीढ़ी में ही मोटर नहीं था, मोटर दुख होता है, ड्राइवर ड्राइवर नहीं है दुख होता है, धनी के हाथ दया दी दुख होगा, गरीब कम दुख होगा, थोड़ा दुख सुख होगा, हम कहते भिक्षा नहीं मेरे दुख हो गया, आपको होता दुख भूख है भिक्षा नहीं मिली, दुख तरह तरह तरीका रंग रंग मिला है, रंग रंग दुख है, दुख तो जब ही मिटेगा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा सदा के लिए, सदा के लिए सदा दुख मिट जाएगा, जीवे तो मौज, मरे तो मौज, लोग मिले तो मौज, न मिले तो मौज, अब आप इतने आ गए तो हमारे सुख हो गया, अब नहीं आए रोड़ लग जाएगा, आज तो कुछ सुनने वाला है ही नहीं, तो नहीं आया तो तेरे क्या हर्ज हो गया, सही ज्यादा आ गया तो बहुत उसमें तो कम आ गया तो बहुत नहीं आ गया तो न सही, अपने दुख क्यों है, श्रोता हम चाहेंगे तो दुख होगा कि नहीं होगा, आप हमारे सुनने वाले कम आ रही आए तो दुख हो जाएगा, जोड़ने वाले हमारे हाथ पर थोड़ी आवे नहीं आवे, नहीं आवे तो बोझ पूरे मर्द है जो हर हाल में खुश है, हर हाल में। हवे तो मौज, जावे तो मौज, धन आ जा तो मौज, चला जा तो मौज, लखपति करोड़पति हो जाए तो मौज, सांप का गला हो जाए, रोटी भी नहीं मिले तो मौज। अपने अपनी मौज जो खोए, अपनी मौज, खुद की मौज, अपनी मौज, अपने क्या अर्थ है? हम उस चीज नहीं है, हम चीज सही ही नहीं। शंकर नाथ जी ने थे कि दूध कोई दूध मिला नहीं तो दूध अपने ही होने पड़े, अपने ही पीने। क्या दूध नहीं मिले, दुख है। जो मिल जाए, जैसी परिस्थिति हो, चाहे भी राखे राम, चाहे भी रही है कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, चाहे भी राखे राम। भगवान यू रखेंगे, बहुत मनाते हर नहीं मानते, इसमें रहेंगे अपने। खूब सब सत्संग आवे, माता कहेंगे सत्संग नहीं बढ़े, राम राम करेंगे। अर्ज क्या अपने, अर्ज क्या है? भेंट पूजा ले तो हर जावे, अपने भेंट पूजा ही नहीं, अपने आप बताओ जो फिर आप बताओ जो काम करना ही नहीं, क्या बताओ? सत्संग सुनने वाले नहीं है तो क्या अर्ज है? ऐसा तो आजत का अर्ज हुआ, बोझ है। सुनने वाला सुने, सुनो चाहो सुनो भाई, नहीं सुनो नहीं सही। आप सुने में नहीं रह सकते, हम सुने में नहीं रह सकते, क्या है? आप सुनने भी नहीं रह सकते हैं तो हम सुने भी नहीं रह सकते, मर जाएंगे क्या? मुहबत में दुख पावे भाई, जियेंगे तो जियेंगे, मौत से जियेंगे, मरेंगे तो मरेंगे, मरेंगे। आ जाए तो अच्छी बात, ना आ जाए तो अच्छी बात। हर हाल में खुश रहे, मस्त रहे, हर दम जाए भी राखे राम, ताई भी रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए, अपना ऐसे दो दम। भगवान ऋणी हो गए हनुमान जी के। भगवान शंकर ने विचार किया कि राम जी की सेवा करने, तो के क्या कैसा रूप धारण करें? हनुमान जी का रूप, बंदर का रूप, रहने वाले रूप रखना, खाने वाले पत्ता पे ले जाए, कपड़े की जरूरत नहीं, खाने की जरूरत नहीं, पीने की जरूरत नहीं, मकान की जरूरत नहीं, सेवा करने तैयार, और राम काज गरीबों को आतुर। हनुमान जी कूद गए भगवान को मनाने, पड़ी स्पाज पुल बनाना पड़ा, हनुमान जी पुल नहीं जरूरत है। अब जरूरत ही रह गई। एक कथा आती, एक कथा याद आ गई, लक्ष्मण जी और सीता जी विचार क्यों कि हनुमान सब सेवा करे, अपने हनुमान की सेवा रहेगी, सेवा हम रघुनाथ जी सेवा हम करेंगे, हनुमान जी के सामने रहेगा कि महाराज सेवा हम करेंगे, राम जी की सेवा हम करेंगे, आप करो, हमारे तो सभी बालक हो, मैंने लिख दो या सेवा हम करेंगे, बाकी रह हम करेंगे, सब बातें लिख दे, ठीक है, ये सब आप करो, हम नहीं देते, दखल नहीं देंगे कोई सेवा। राम जी उपासी लेवे और चुट्टी बना दे, या बात तो लिखी नहीं, तो ये काम हमारे खे भाई आप लिखा नहीं है, राम जी उपासी ले, जीवो तिष्ट कर ध्वनि, वशिष्ठ से लिखा है, जीव प्रजा छीक आवे तो जीव, प्रजा तो उत्तिष्ट, और उपासी आवे तो कर ध्वनि, गुरु और भी कर्तव्य, अन्यथा ब्रह्म अभवित, ब्रह्म लगे नहीं तो करना चाहिए, गुरु भी करे स्वयं करे, तो ये सेवा मैं करूंगा, कभी साहब हम आग रंग दादी मुखर तक देखता रहता भाई, अब बस कब हो कुछ टाइम है कभी आ जाए तो हरदम सब देखे। रात पड़ी सीता जी का बेटा अब जाओ ना माँ जाऊंगा नहीं, राम जी को बस कब आ जाओ क्या होता नहीं जाओ अच्छी बात चले गए और बैठ गए बैठ सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। अब कभी आओ बस अमर क्या हर दुआ माँ ने कह दिया जाओ अच्छी बात ठीक है सीताराम। अब आराम जो गया क्या हो गया सीता जी को क्या हो गया कुछ नहीं आई वशिष्ठ जी भी आ गए सब भी आ गए बस क्या क्यों चुटकी बजावा बस आवे चुटकी बजावा चुटकी जाओ जाओ बस आवे चुटकी हसे बजावे तो बैठा रहो सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सगड़ा बड़ा हो गया। अरे वशिष्ठ पूछेगा हनुमान कहाँ हनुमान जी तुम्हारा कहेंगे तुम चले जाओ वो चला गया बैठा अब छत पर छाजे पर सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम बोलो राम जी क्या बंद हो गई तो काम करे मैंने दूसरे सेवा करनी है मैंने सेवा मिल जाएगी कुछ जुकर कर लेगा आप हर हाल में खुश रहो तो क्या बाधा लगे आपके सबसे नारायण नारायण नारायण समय हो गया भाई तो हरदम खुश रहो हरदम प्रसन्न रहे भाई कुछ बात अब है वजह अब है बात मिलेगा।